skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zapowiedź premiera Francji po wyniku dzisiejszych wyborów. Jutro zamierza podać się do dymisji. A sam wynik jest co najmniej zaskakujący. Wybory wygrała lewica, a nie prowadzące w sondażach Zjednoczenie Narodowe. W serwisie podsumujemy też pierwszy weekend Festiwalu Góry Literatury. Premier Francji poda się do dymisji. Gabriel Attal poinformował, że dojdzie do tego jutro. Jest to zgodne z francuską tradycją polityczną, ale jest to również reakcja na porażkę jego partii w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Zwyciężyła w nich lewica. Na razie nie wiadomo jednak, kto będzie tworzył przyszły rząd, bo żadna partia nie zdobyła bezwzględnej większości. Według sondażowych wyników lewica zdobyła od 180 do 215 mandatów. Partia Marine Le Pen uzyska od 120 do 150 miejsc w parlamencie. Kacper Kita z portalu Nowy Ład powiedział, że jest zaskoczony wynikami Exit Polls. Mamy zupełnie inne wyniki sondażowe i wyniki exit poll. Chociaż widać było, że Zjednoczenie Narodowe na ostatniej prostej nieco traci i tutaj można się tego było spodziewać, ponieważ podobnie było w poprzednich wyborach. I tutaj z jednej strony, jak popatrzymy sobie na wyniki Zjednoczenia Narodowego na przestrzeni ostatnich lat, to za każdym razem oni poprawiali swój wynik i teraz nawet przy tych wynikach no, trochę by poprawili mimo wszystko, ale za każdym razem też na ostatniej prostej tracili. Profesor Małgorzata Molenda z Dziech ze Szkoły Głównej Handlowej zwróciła z kolei uwagę na dużą mobilizację Francuzów. Być może ten duch republiki nie jest do końca tak osłabiony i ta republika dla Francuzek i Francuzów coś znaczy i stąd ta duża mobilizacja. Warto sobie przypomnieć, że z taką mobilizacją mieliśmy już do czynienia w 2002 roku, w czasie wyborów, kiedy to do tury z Jacquesem Chiraciem dotarł tata Le Pen i wtedy też Francuzi bardzo się przerazili, więc może podobny mechanizm zadziałał i teraz. Pierwsze od 1997 roku przyspieszone wybory parlamentarne we Francji zostały zwołane przez prezydenta Emmanuela Macrona po zwycięstwie partii Marine Le Pen w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tydzień temu formacja ta wygrała pierwszą turę wyborów parlamentarnych, co nie miało wcześniej miejsca w historii Republiki Francuskiej. W Paryżu entuzjazm, w Moskwie rozczarowanie, a w Kijowie ulga, skomentował wynik francuskich wyborów w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak dodał, to wystarczy, by być szczęśliwym w Warszawie. I zmieniamy temat. Za nami pierwszy weekend Festiwalu Góry Literatury. Wydarzenie organizowane przez Fundację Olgi Tokarczuk to m.in. debaty z pisarzami, politykami, aktywistami, a także wystawy, warsztaty i wiele innych wydarzeń. Za nami wiele ciekawych debat, między innymi dzisiaj o odpowiedzialności z Adamem Bodnarem, o sukcesie z Urszulą Honek i Joanną Miller. Zdążyliśmy porozmawiać o wielu już naprawdę ciekawych nowych książkach, między innymi Jakuba Żulczyka, Adani Szybli, Katarzyny Groniec czy Joanny Kuciel-Frydrysza, która już dwukrotnie spotkała się z naszą publicznością, a kolejki po dedykację do niej zdawały się nie mieć końca. To rzeczniczka fundacji Dorota Oczak-Stach. W ostatnich dniach organizatorzy festiwalu borykają się również z atakiem internetowych troli. Zmagamy się z intensywnymi atakami hejterskimi w naszych mediach społecznościowych oraz będącą ich efektem blokadą naszych kont. My z kolei blokujemy wiele bardzo negatywnych, wulgarnych komentarzy. Uważamy, że jest to związane z treściami, jakie promujemy, z wartościami, jakie wyznajemy. One są tożsame ze statutem Fundacji Olgi Tokarczuk i są to dla nas wartości fundamentalne, takie jak prawa człowieka, rozwój demokracji. Festiwal Góry Literatury zakończy się 14 lipca, a część wydarzeń można oglądać na żywo w mediach społecznościowych festiwalu oraz Fundacji Olgi Tokarczuk. I jeszcze przypomnijmy o jednym ważnym dzisiejszym literackim wydarzeniu, o którym szerzej mówiliśmy przed godziną. Magdalena Bielska otrzymała wieczorem nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Została nagrodzona za poradnik dla niedawno zmarłych. Bielska to poetka i pisarka. Wydała książki poetyckie. Brzydkie zwierzęta, wakacje, widmo, czarna wyspa, torfowy ogród z mostem i tygrysem, a także powieść Miłość w zimie. Huragan Beryl atakuje wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Po zniszczeniach, jakich dokonał na Karaibach oraz w meksykańskich kurortach turystycznych półwyspu Yucatan, żywioł zmierza w stronę Teksasu. Władze stanowe wydały ostrzeżenia. Przewiduje się, że Beryl, który osłabł do poziomu burzy tropikalnej, ponownie przybierze na sile i przekształci się w huragan, zanim dotrze na ląd na północ od granicy USA-Meksyk. Beryl dotrze do Teksasu jako huragan drugiej kategorii, a prędkość towarzyszącego mu wiatru dojdzie do 180 km na godzinę. To będzie jak uderzenie młotkiem w tamtejszą infrastrukturę. Słyszymy w telewizji ABC News. To najmocniejszy tego typu żywioł w historii, który o tej porze roku pojawił się w wodach Oceanu Atlantyckiego. Władze Teksasu obawiają się powodzi błyskawicznych. Spodziewana jest również bardzo wysoka fala sztormowa. Mieszkańcy zagrożonych terenów zabezpieczają swoje domy i biznesy, m.in. poprzez zabijanie deskami okien i drzwi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady na południowym wschodzie, a na termometrach od 23 stopni na północy przez 25 w centrum do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Tej nocy w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i miejscami burze. Może się też pojawić grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje. Że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Dzisiaj w Samocha muzyka pełna oddechów, nieśpieszna, chciałoby się powiedzieć, i ponownie kwartet Tomasza Stańki. Lider na trąbce, Marcin Wasilewski na fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Nagrania zarejestrowane w monachijskiej Mufat Hale 20 lat temu, we wrześniu 2004 roku. Wcześniej nigdy nie publikowane, teraz pojawiają się na płycie September Night i przypominają o tych koncertach i o tych występach. Myślę, że takich nagrań właśnie koncertowych Tomasza Stańki będzie pojawiać się jeszcze więcej. A teraz kwartet redukujemy do fortepianu. Czasami mniej znaczy więcej. Tak zawsze było w przypadku tego artysty. Ryuichi Sakamoto, japoński muzyk, instrumentalista, kompozytor, zmarły w marcu 2023 roku w Tokio. W 2021 roku po powrocie ze szpitala i długiej rekonwalescencji Sakamoto rozpoczął nagrywanie swoistego dziennika muzycznego, używając fortepianu, syntezatora, drobnych efektów. W taki sposób powstał właśnie szczególny dziennik muzyczny, dziennik ostatnich lat życia artysty. Sporo tutaj muzyki, która miała być wykorzystywana przy okazji jego innych zamówień, innych kompozycji, ale dzisiaj na taki zbiór patrzymy zupełnie inaczej. Ryuichi Sakamoto raz jeszcze. Ryuichi Sakamoto i jego solowe kompozycje opublikowane jeszcze przed śmiercią. Zapiski, dziennik muzyczny, tak chyba należy potraktować to, co pojawiło się na płycie zatytułowanej po prostu 12. Idealnie tutaj pasuje muzyka polskiego zespołu, polskiego tria Leggerezza. Olga Mysłowska, Michał Pepol i Patryk Zakrocki. Wszystko zaczęło się w roku 2021, wspominał Patryk Zakrocki. Zaczęło się, jak mówił, od moich solowych eksperymentów nad preparacją gitary akustycznej. Praca z tym nowym instrumentem i granularnym delayem to był początek i zapalnik do dalszych rozmyślań. W związku z połyskliwym charakterem nowego brzmienia, zbliżonym bardziej do klawesynu i cytry niż gitary, poczułem, że potrzebuję tam jeszcze dźwięków długich i miękko rozpoczynających się, a do tego idealnie nadaje się ludzki głos. Tak wspominał początki tego przedsięwzięcia Patryk Zakrocki. Póki co pojawiła się tylko jedna płyta pod szyldem Leggerezza. Czy będą inne? Tego nie wiem, ale to jest muzyka, do której zawsze bardzo chętnie powracam. Thank you. czytali. Leggerezza, come non fa meraviglia. Trio, czy będą kolejne nagrania tego składu? Tak jak powiedziałem, trudno przewidzieć, natomiast pewne jest jedno. Mamy przepiękny, utrzymany w podobnym charakterze album duetu Iceberg i Mreńca. Muzyka pełna wyciszenia, pauz, ale wszystko zostało doskonale przemyślane. Wind Starter to kompozycja duetu Iceberg i Mreńca. I w takich klimatach pozostaniemy już do końca naszego dzisiejszego spotkania, bo oto razem z nami kolejny album przedsięwzięcia o nazwie Dawno Temu. Tak naprawdę powinienem powiedzieć, że jest to solowe przedsięwzięcie Agnieszki Bykowskiej, polskiej artystki i producentki. Jak określić tę muzykę? Coś na pograniczu ambientu, muzyki dronowej, muzyki minimalistycznej. Wszystko to układa się w jedną bardzo piękną opowieść. W kompozycji, którą wybrałem dla Państwa, Every Pause Strives for Admirance, obok Agnieszki Bykowskiej pojawiają się jeszcze dwie panie, Antonina Czar i Joanna Szczęsnowicz. Dawno temu. dawno temu, czyli Agnieszka Bykowska grająca na syntezatorze oraz gościnnie dwie panie Antonina Car i Joanna Szczęsnowicz na instrumentach strunowych. I to już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie powracamy do duetu Iceberg i Mreńca Driftwood w finale dzisiejszego spotkania w audycji Samocha. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia za tydzień.